أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Şimdi iftial babı ile ilgili ilaller var. Onları müellif bize zikredecek. Ve izâ kâne, olduğu zamanda. Ne? Fa'ul fi'li, fa'al fi'li olduğu zamanda. Neyden? Min ifte'ale, ifte'ale de fa'al fi'li olduğu zaman. Ne olduğu zaman da? Harfen bir harf. Tamam. Neyden olan bir harf? Min hurufil itbaqi, itbaq harflerinden olan bir harf. Tamam. İtbaq harfleri denen harfler var. Tamam. Bu harflerden bir harf. İftial babının fa'el fiilinde bulunduğu zamanda. Tamam. Evet. Sat, dat, dı, zı. Bunlara itbaq harfleri deniyor. Evet. Bu itbak harflerinden bir harf olduğunda, iftial babının fa'el fiilinde olduğunda, ki vehiye o hurufu itbak, es-sadu sat, ve-dadu dat, ve-ta'u ta, ve-za'u zah. Bu harflerden biri olduğunda, yasiru intikal eder, ta-üfte'ale, ifte'alenin t'si intikal eder, dönüşür. Ne olmaya? Ba-en I olmaya ne yapar? Dönüşür. Da yapılır. T, I'ya kalbedilir. Örnekler veriyor. Nahvu, yıslabera, bak, sabera. Tamam mı? Yıslabera, sabera. Fa'el fiilinde sat var. Vel barabe, varabe, dı, dat. Değil mi? Dat var. Bak. Vel barabe, vat barade, tarade. Fa'el fiilinde dı var. Vel zahera, tamam mı? Zahera. Bunların şimdi ilalini yapalım. Evet. Evet. İstabera aslında istebera idi. Hı. İftial babının faal fiilinde itbak harflerinden sat vaki oldu. Kaide bu imiş ki, iftial babının faal fiilinde itbak harflerinden biri vaki olduğu zaman iftial babının t'sini dağıya kalbederlermiş. Biz dahi kalbettik. İstabera oldu. İstabera. Aslında istebera idi. İftial İl darabe. İl darabe. İl darabe. Aslında darabeydi. İl terabeydi. Bak, sülasesi darabe. İftial babına nakledince evine bir hemze getirildi. Tamam mı? Evine bir hemze getirildi. Fa'el fiili, aynel fiili arasına da bir te. İl terabe. İl terabeydi. İftial babının fa'el fiilinde itbak harflerinden zı vaki oldu. Zı değil, dat. Dat. Kayde buymuş ki iftial babının faal fiilinde itbak harflerinden biri vaki olduğu zaman da iftial babının t'sini dıya kalbederlermiş. Biz dahi kalbettik. İl darabe oldu. Evet. İl darabe. Yaltları bu itdıraben. İtdarade. İtdarade aslında id terade idi. İftial babının faal fiilinde itbak harflerinden biri vaki oldu. Kayde buymuş ki iftial babının faal fiilinde itbak harflerinden biri vaki olduğu zaman iftial babının t'sini t'ya kalbederlermiş. Biz dahi kalbettik. İtbarade oldu. Kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu. T'lar. Evvelkisi sakin, ikincisi harekeli. Evvelkisini ikincisine idgam ettik. Mudgamdan medel, mudgamun fih olan ikinci t'ya bir şedde verdik. İtbarade oldu. Evet. Ve zahera. İzzahara aslında İzzahara idi. İftial babının faal fiilinde itbak harflerinden zı vaki oldu. Kayde buymuş ki iftial babının faal fiilinde itbak harflerinden biri vaki olduğu zaman iftial babının t'sini dıya kalbederlermiş. Biz dahi kalbettik. İzzahara oldu. Dının zıya, zının da dıya mahreçleri yakın olduğundan dıyı zıya kalbettik. İzzahara oldu. Kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu. Zı'lar. Evvelki sakin, ikincisi harekeli. Evvelkisini ikincisine idgam ettik. Mudgamdan medel, mudgamun fih olan ikinci zı'ya bir şey de verdik. İzzahara oldu. Evet. Burada zı'ya kalbedilmesi caiz olduğu gibi zı da tı'ya kalbedilmesi İzzahara da olur. Demek caiz. İzzahara demek de caiz. Tamam mı? Evet. Onlar da caizdir. İl zahra, it Zahara, iz zahara. Üç vecihle caizdir. Tamam. Peki. Ve idâkâne olduğu zaman fa'u ifteale, ifteale'nin fa'el fiil olduğu zaman ne olduğu zaman da dalen dal, ev zalen zal olduğu zaman, ev zâen ve de zâ olduğu zaman da evet o zaman ne olur? Yasîru intikal eder. Ne? Ta ufteale, ifteale'nin t'si intikal eder. Ne olmaya? Dalen dal olmaya intikal eder. T dala kalbedilir. Nahu iddema'a. Evet, yapalım ilerini. İddema'a aslında id tema'a idi. Bak deme'a sülasesi iftial babına nakledilince id tema'a. İftial babının faal fiilinde dal vaki oldu. Kayde buymuş ki iftial babının faal fiilinde dal vaki olduğu zaman iftial babının t'sini dala kaybederlermiş. Biz dahi kaybettik. İd dema'a oldu. Kelimede iki harf bir cisden vaki oldu. Dallar. Evvelki sakin, ikincisi harekeli. Evvelkisinin ikincisine idgam ettik. Mudgamdan bedel mudgamın fih olan ikinci dala da bir şedde verdik. İd dema'a oldu. Evet. Peki. Veddekera. Veddekera'yı ne yapmış? Bidgami zali, dalın idgam edilmesiyle nerede? Fiddali dalda. Evet. Zalı dala kalbetmiş, ondan sonra da idgam etmiş. İddekera. Tabi burada izzekera demek de caiz. İddekera demek de caiz. Evet, yapalım ilerini. İddekera aslında iztekera idi. İftial babının faal fiilinde dal vaki oldu. Kaydı buymuş ki iftial babının faal fiilinde dal vaki olduğu zaman da iftial babının t'sini dala kaybederlermiş. Biz dahi kaybettik. İddekera oldu. Dalın zala, zalın da dala mahreçleri yakın olduğundan zalı dala kalbettik. İd dekar oldu. Kelimede iki harf bir cisden vaki oldu. Dallar. Evvelki sakin, ikinci harekeli. Evvelkisini ikinciye idgam ettik. Mudgamdan bedel, mudgamın fih olan ikinci dala bir şey de verdik. İd dekar oldu. Aynı şekilde dalı zala da kaybedip id dekara da olur. Olur. Bir de idgam yapmadan id dekara demek de caiz. Değil mi? Vezdecara, zecara iftial babının nakledildiği izdecara, asluhu iztecara, evet. İzdecara aslında iztecara idi. İftial babının faal fiilinde z vaki oldu. Kayde buymuş ki iftial babının faal fiilinde z vaki olduğu zaman iftial babının t'sini dala kalbederlermiş. Biz dahi kalbettik. İzdecara oldu. İzdecara, yezdeciru, izdicaran. Ve idâkâne olduğu zaman fa'uhu. Yani fa'u ifteale değil mi? İftial babının fa'el fiili olduğu zaman. Vaven vav olduğu zaman da. Evvete ya'en ya olduğu zaman da. Evvete fe'en fe olduğu zaman da. Gulibet kalb olunur. El vavu vav. Daha vel ya'u ya. Daha ve se'u fe. Vav ya se kalb olunur. Neye? Te'en ta'ya kalb olunur. Sümme sonra udgimet idgam olunur. Tamam mı? Sümme sonra udgimet idgam olunur. Nereye? Fî te ifteale. İftealenin t'sine idgam olunur. Ne gibi? Nahu itteka. İtteka fiilinde olduğu gibi. Evet, itteka. İtteka aslında i'üteka idi. İfteal babının faal fiilinde vav vaki oldu. Kayde buymuş ki iftial babının faal fiilinde vav vaki olduğu zamanda ol vavı ta'ya kaybederlermiş. Biz dahi kaybettik. İtteka oldu. Kelimedeki harf bir cinsten vaki oldu. T'ler. Evvelki sakin ikincisi harekeli. Evvelkisini ikincisi idgam ettik. Mudgamdan bedel mudgamı fih olan ikinci ta'ya bir şey de verdik. İtteka oldu. Evet. Vettesara, ittesara fiili. İttesara aslında i'tesara idi. İftial babının faal fiilinde ya vaki oldu. Kayde buymuş ki iftial babının faal fiilinde ya vaki olduğu zaman da o ya'yı t'ye kaybederlermiş. Biz dahi kaybettik. İttesara oldu. Kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu. T'ler evvelki sakin ikincisi harekeli. Evvelkisini ikincisine idgam ettik. Mudgamdan bedel mudgamı fi olan ikinci ta'ya bir şedde verdik. İttesara oldu. Evet. Vettegara. İttegara aslında istegara idi. İftial babının faal fiilinde s vaki oldu. Kayde buymuş ki iftial babının faal fiilinde s vaki olduğu zaman da o s'yi t'ye kaybederlermiş. Biz dahi kaybettik. İt tegara oldu. Kelimede iki harf bir cisten vaki oldu. T'ler evveki sakin ki sarkeli. Evvekisinin ikincisine idgam ettik. Mudgamdan bedel. Mudgamun fiye olan ikinci ta'ya bir şedde verdik. İt tegara oldu. Evet. Nokta. Yeni bir fayda. Vel hurufu harfler. Elleti o harfler ki tüzadu ziyade kılınıyor. Nerede ziyade kılınıyor? Fil esma'i isimlerde, tamam mı? Daha vel ef'ali fiillerde. İsimlerde ve fiillerde ziyade kılınan harfler nedir? Aşaratun 10 tanedir. Mecmu'uha, o harflerin mecmu'u, toplanmış olduğu, o harflerin toplanmış olduğu lafız nedir? El yevme tensahu. El yevme tensahu ibaresidir. Tamam? El yevme tensahu. Bu ibare Sibebey'in Ehfeş'e verdiği cevapmış. Ehfeş İmam Sibebey hocasına sormuş ki zahit harfler nedir diye. O da cevap vermiş. El yevme tensahu. El yevme bugün tensa unutursun ve onu. Onu sen bugün unutursun. El yevme tensa'da hemze var, lam var, ye var, vav var, mim var, te var, nun var, sin var, elif var, he var. 10 tane. Tamam? Hı hı. Bu harflerdir. Fakat bu harflerin dışında da zayit gelen harfler yok mu? Var. Değil mi? Bunların dışında zayit gelen harfler var. Mesela şin geliyor. İ'şev şebede. Değil mi? B geliyor mesela. Burada zikredilmemiş onlar. Feyda kânet olduğu zaman da buradaki kânet vücidet. Kâne burada tam fiildir, tamam mı? Feyda kânet olduğu zaman, yani bulunduğu zaman kelimetün bir kelime bulundu. Ve adeduha, halbuki o kelimenin harflerinin sayısı. Tamam. Ve adeduha, o kelimenin adedi, yani harflerinin sayısı. Anladın? Ve adeduha. Evet. O kelimenin adedi, yani harflerinin sayısı nedir? Zaidun zaittir. Fazladır yani. Ne üzerine zait? Ala felafeti ahrufin, 3 harf üzerine zait. Tamam. 3 harf üzerine zait bir kelime sana geldi. Böyle bir kelime bulundu. Bir kelime mevcut oldu ki o kelimenin adedi, harf sayısı 3'ten fazla. Ve fiha, ve o kelimede vardır harfun, bir harf ki vahidun, bir tane harf var. Neyden? Min hazihil hurufi, şu harflerden. Yani min hazihil hurufil aşarati, şu 10 tane el yevme tensav harflerinden bir harfte var o kelimede. Fahkum, sen hüküm ver. Böyle bir kelime rastladı sana. Harflerinin sayısı 3'ten fazla. Değil mi? Ve o kelimenin harfleri içerisinde de bu zayit harflerden bir tanesi var. O zaman fahküm, sen hüküm ver. Tamam. Neye hüküm ver? Bi enneha zaidetün. Tamam. Bi enneha, bi enneha, evet, o kelimenin ne olduğuna hüküm ver. Zaidetün, zait bir kelime. Aslı bir kelime değil, o harf zait bir harftir. Tamam? Bi enneha, o harf, yani o kelimede buna o harf zaidetün, zait olduğuna ne yap? Hüküm ver. Anladın? Bi enneha, o harfin zaidetün, zait olduğuna hüküm ver. İlla, ancak, bu şimdi sen o harfe zait diye hüküm ver ama illa, ancak müstesna, yani zait olduğuna hüküm verme. En la yeküne, olmazsa, leha lihazil kelimeti, o kelime için olmuyorsa, ma'nen bir mana olmuyorsa, nesiz biduniha. O zait olan harf olmaksızın, senin zait diye gördüğün o hurufu zaideden olan o harf olmadan kelimenin bir manası olmuyorsa ona ne yapma, zait diye o harfe hüküm verme. Şimdi örnek, nahu vesvese. Bak şimdi vesveseye bak. Vesvesede. Şimdi burada iki tane vav var. Vesvese, sin. Evet. İkisinin iki vav var. Bunlar şimdi bakın, vesvese. Bunlar hepsi eliyem ve tensav evet. harfindendir. Kelimeye bakalım. Bu kelime 3 harften fazla mı? Evet. 4 evet. harfli. Güzel. Peki bu kelimenin içerisinde eliyem ve tensav harflerinden var mı? Evet var. Peki öyleyse bu kelime zait midir? Mücerrat bir kelime midir? Bu kelime asli bir kelimedir. Zait bir kelime değil bu. Değil mi? Harf ilave edilmiş bir kelime değil. Niye? Çünkü oradan ne vavu ne sini kaldırsan o kelimenin manası olmaz. O harflerin hepsi aslındandır. Tamam? Peki. لِعَدَمِ مَعْنَاهَ Bak kelimenin manası bulunmuyor. بِدُونِهَا O harf olmaksızın yani sin, vav olmadan olmaz. Manası olmaz. Demek ki o zaman bu kelime zait bir kelime değildir. Asli bir kelime. Ama yadribu'yu düşün şimdi bak. Yadribu. Y'yi kaldırsan olur darabe. Değil mi? Darabe. Darabe dövdü. Yadribu. Döver. Döver. Ekrame. Hemze'yi kaldırırsan kerume. Kerume. Evet. Cömert oldu demek. Değil mi? Kerim. Nokta. Ve ebvabur rubaiyyi, rubai bablar, ister sülâsî mezîdün fî rubai olsun, ister rubai mücerret olsun. Küllüha, küllü, merfu okuyacaksın. Ebvabu küllüha, o rubai babların hepsi. Yani sevaun kâne meziden ale sülâsiyyi, ister sülâsî üzerine mezit olsun, ev veyahut da yani ister sülâsî üzerine mezid olsun, isterse de rubâi mücerret olsun yani. Fark etme. Sevaun kâne rubâiyyen mücerreden, ev sülâsiyyen meziden fihi rubâiyyen. Yani sülâsî mezidin fi rubâi. Tamam. Yani sülâsî üzerine bir harf ziyade kılınmış, ne olmuş? Sülâsî mezidin fi rubai olmuş. İster böyle olsun, isterse rubai mücerret olsun. Bütün rubai bablar müteaddin. Bunlar hepsi müteaddidirler. Tamam. Evet. Müteaddin. Müteaddidir. Evet. Müteaddiyetün. Müteaddiyetün. Ebbabu cemiyah. Müteaddiyetün. Olsa daha güzel. Burada haşiyede diyor ki müteaddiyetün demedi diyor. Halbuki müpteda cemidir. Değil mi? Evet. Müteaddin dedi diyor. Şeye nispetle diyor. Küllüha. Tekit ki müzekkerdir. Ondan dolayı. Tekit müzekker geldiğinden dolayı. Ama şertte müteaddiyetün diyor. Tamam. Bak şertte. Müteaddiyetün. Evet. Rubailer müteaddidir. Ama rubailerin içerisinde lazım yok mu? Var. İlla derbaha, derbaha müstesna. Yani derbaha müstesna derken derbaha ve derbaha gibiler yani. Tamam. Derbaha. Derbaha zelil oldu. Boyun eğdi demek. Evet. İlla derbaha, derbaha müstesna. Yani fe innehu lazımın. Değil mi? Lennehu fe innehu lazımın. O lazımdır. Çünkü zelle manasındadır. Zelle zelil oldu. He? Zelil oldu. Zelil oldu. Müteaddi değildir. Ama sadece bu yok ki. Esbahar racul. Değil mi? Evet. Mevvetel ibil. Bunlar da filaz medir. Lazım. Lazımdı geliyor ama lazım azdır. Müteaddisi çoktur. Ve ebvabul humasiyi humasi bablar ise külluha hepsi. Yani ister bu humasi sülâsî mücerret üzerine iki harf ziyade kılınan humasire olsun. İnfial, iftial, if'ilal, tefaul, tefaul. İsterse de rubai mücerret üzerine harf ziyade kılınmış. Tedahrece. Değil mi? Fark etmez. Humasi bablar küllüha onların hepsi levazimu. Hepsi lazımdırlar. levazimu, hepsi nedirler? Lazımdırlar. İlla müstesna selasete ebvabin, üç bab müstesna. Hangisi üç bab? İfteale, iftial babı. Ve tefa'ale, tefa'ul babı. Ve tefa'ale, tefa'ul babı. Fe inneha, evet. Fe inneha, fe inne hâzihil ebvâbe selâsete. Muhakkak ki bu üç bab nedir? Müştereketün, bunlar müşterektir, ortaktırlar. Beynel lazimi vel müteaddi. Lazım ile müteaddi arasında. Tamam mı? Yani çok müteaddi de gelir, lazım da gelir. Bak. İktesebe Zeydun el male. İktesebe kazandı Zeydun ne el male mal. Ama yerine lazım da oldu. İctema'a el ibilu. İctema'a toplandı el ibilu de böyle. Cemaatül ibile fectema'a tilkel ibilu. Ha? Evet. Anlaşıldı. Evet. Tefa'ale babı da değil mi? Müteaddi de oluyor. Lazım da oluyor. Hı hı. Mesela tekabbele. Tekabbele kabul etti. Evet. Tekabbele. Ondan sonra teazzeze. Teazzeze. Taalleme. Öğrendi. Taalleme Zeydun el ilme. Zeyd ilmi öğrendi. Ondan sonra tenazi'a. Çekişti. Evet. Zeydun Zeyd kime? Amran Amra. Zeyd Amr birbiriyle çekişti. Evet. Müştereketün. Müşterektir bu üç bab. Beynel lazimi. Lazım ile vel müteaddi. Müteaddi arasında ortaktır. Lazım da gelir. Lazım fiiller de gelir. Müteaddi fiiller de bu bablarda gelir. Ve ebvabu südasiyyi, altı harfli bablar, sülasi mezidun fih, südasiler, istif'al, if'i'al, if'ivval, if'ilal. Rubai mezidun fih, südasi var. If'illa. İkşa'arra, değil mi? İhranceme. Külluha, onların hepsi, levazimu, onlar da lazımdırlar. Yani malem yetecavez fi'lül fa'ili ilel mef'uli bihi bel vaka'a fi nefsi. Failin yaptığı iş mef'ulü bihe geçmeyen, failin kendisinde kalan fiillerdir. İlla babe istef'ale. İstef'ale babu müstesna. Değil mi? Çünkü müteaddi de oluyor. İstahrace zeydun el male. Estağfirullahe. Lazım da oluyor. İstahcera t'inu. İstahcera taşlaştı t'inu. فَاِنَّهُ مُوَقَّقَ كِ بُوْ اِسْتَفْعَلَ بَابُ مُشْتَرَكُنْ Müşterektir. بَيْنَ الْلَازِمِ وَالْمُتَعَدِّي Lazım ve müteaddi arasında müşterektir. Yani lazimi de olur, müteaddi de olur. Müteaddi olması işte istahraca, istahraca زَيْدُنْ الْمَالَهُ Bak, failin yaptığı için mef'ule geçmiş, müteaddi. Lazım da oluyor, istahcara ettin, çamur taşlaştı. Daha ne müstesna ve kelimeteyni. İki kelime de müstesna. Ve kelimeteyni. İki kelime de müstesnadır. Bir, istef'ale babı lazım ve müteaddi oluyor. Bir de iki kelime var. Hangi babtan? Min babi if'anla, if'anla babına. If'anla babı lazımdır. Evet. Ama bu iki kelime fe innehuma. فَاِنَّ هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ yani. Tamam mı? فَاِنَّهُمَا فَاِنَّ هَذَيْنِ الْلَفْزَيْنِ diyelim müteaddiyan yapmış çünkü. Değil mi? Evet. فَاِنَّهُمَا muhakkak ki bu ikisi yani bu iki fiil müteaddiyani. فَاِنَّ هَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ bu iki fiil müteaddiyani. Bunlar müteaddidir. Yani failin yaptığı iş mef'ulüye geçen ma yetecavezu fi'lül fa'ili ilel mef'ulü bih. Ve huma o iki fiil nedir? İsrenda hu. Hu mahallen mensub mef'ulü bih. Ve iğranda hu. hu mahallen mensup mef'ulü bih. Bak. İsren da galip geldi. Kime galip geldi? Hu ona. Ve iğren da kahretti, perişan etti. Kimi? Hu onu. Tamam. İsren da'nın manası yani galebe. Tamam mı? Galebe aleyhi demektir. Galebe. Galip geldi aleyh. İğren da'nın manası da İğren da'nın kaharahu demektir. Tamam mı? Ma'nahuma. Ma'nahuma. Bu iki fiilin manası. Tamam mı? Ma'nahuma. Bu ikisinin manası nedir? Galebe. Galip geldi aleyhi. Onun üzerine galip geldi. Yani onu yendi. Ve kahara. Kahretti. Kimi kahretti? Hü, o kişiyi ne yaptı? Kahretti, yendi. Ona galip geldi, onu yendi manasında. İslenka lazım bak. Selkaytu Zeyden feslenka. Selkaytu attım Zeyden Zeydi feslenka. O da düştü. Atıldı, atılmayı kabul etti. Peki, burada kalalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.